إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ددين مقيد سريرات تفصيل بيان شو اصل دعوات سريرات کے اس بات در رسالت در حضور صلی اللہ علیہ وسلم او در سورہ ابراہیم پہ ابتدا کے ہوں اس بات در رسالت در حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے او ددی عنوان دا حقی عنوان نہ بدل دے لکا سنگا چکا مخ کی صورت کی اس بات در توحید در باری تعالیٰ و مختلف دلائل عقلی پا غیبان دے بیان شویو اور دارنگی اس بات در حضور صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت ہو او پکی در قیامت در مضامین ہم تذکرہ و نو دارنگی در مضامین پا دی سورہ ابراہیم کی ہم بیانی گی لکہ سنگا چی در سورہ رات پہ ابتدا کی در نزول قرآن ذکر ہو نو دی سورہ ابراہیم پہ ابتدا کی ہم در قرآن مجید در نزول حکمتنا اللہ تعالیٰ بیانی چدا قرآن مجید ما تاسو ترولے گلو دا دیسا حکمتون دی بیان دا غا حکمتون دلتکی گی چی او سڑے دا ظلمات و دا کفر و دا گناہون نعوزی دا تیارو دا کفر و دا تیارو دا گناہ نعوزی رنا دا اسلام و رنا دا نیکو تراشی او دا دین علاوہ نور حکمتون ہم بیانی گی پا دی صورت کی ابتدا کے کم دغه مسئلہ شوا چې الله تعالی دا قرآن مجید د سره پار را لېږلې دی دا غي مقصد څه دی مقصد د قرآن مجید بیانېږي بیا ورپسې دوه قسمه خلک دي څوک د دنیا د پاره خپل زندگی وقف کی خالص مخلص په دنیا باندې دا خپل زندگی هغې تباه کی دا غي بیان الله تعالی کوي چې داسې کسان چې دا غي مقصد صرف او صرف د دنیا دا زندگی د دنیا مالونه د دنیا مزیدی دا کوم قسم خلق دي نو ور سره به دا مسله خپله معلومه شي چې کوم انسان د دنیا دا مزی عارضی غني د دنیا دا خوشاله عارضی غني اصل خوشاله اصل مزی هغه د آخرت لکه څنګه چې تاسو ته معلومه دا جنت کې دي نو داسې کسانو د پاره سدي دا غي خوشخبره بیان الله تعالی کوي چې داسې کسانو د پاره دا د انعامات دي بل دا مسله بیانېږي چې هر یو پیغمبر الله تعالی کوم قوم ته لېږلی دی د دغه قوم چې کومه مرکزي ژبه وه هم هغه ژبه د دوی وه په هغه ژبه کې کتابونه راغلي دي او هم په هغه ژبه کې بیا وقت وقت باندې دعوتونه او بیانات شوي دي د حضور صلی الله علیه وسلم وطن تاسو ته معلوم دی او دا غي ژبه عربي وه قومي ژبه د پیغمبر علیه السلام هم دغه عربي وه او هم دې عربی کې الله تبارک وتعالی قرآن راولېږو یو د امت ژبې دي یو د هغې د قوم ژبې دي دلته بیان د دې خبرې کوي چې دا کم قوم کم لغت او کم اصطلاح او کم ژبه وي هم هغه لغت او هغه ژبه کې قرآن راځي او هغه ژبه هغه ژبه د چا وي د پیغمبر وي که چرته یو بل قوم ته الله تعالی پیغمبر لېږلی دی دا هغه قوم چې کومه ژبه او د هغوی کوم لغت و نو الله تعالی هغه ژبه او لغت دی پیغمبر یعنی دغه پیغمبر هغه لغت او ژبه یاد کړي دي اور بیا باغی کی اغیت دعوت اور تبلیغ اور دا امور سم رچدی کڑی دی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام د بابل خار دے شام تلال اللہ تعالی دا غی جب اور یاد اکڑا نبوت و تا اللہ تعالی ورک اور پاہ غشب کی دا غی ہا تمام کاروائی ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت دا خود مختلف جب خاندان دی تاسو گو رہے نن سمر لغتون و سمر جبی دی پدی روی زمین نو دا مطلب ندی چہر پیغمبر د خپل امت هغه ژبه چې د امت کومه جبه وا هغه کې لګل شوی دی. ورنه دی وخت کې خدا اردو پښتو انګریزي فارسيانه د ټولو ته تاسو ګورئ بیا په کار داو چې قران سدي جبه کې وي سدي جبه کې وي سدي جبه کې وي سدي جبه کې وي یو افراد تفریبا نه د امت جبه الله نه بیان کړي بلکې د قوم جبه بیان کړي دا او قوم تاسو ته معلومه چې د حضور صلی الله علیه وسلم سوق دي اور بل دادا کا داس مختلف جبو کی دا قرآن راغلے وے میں بیا با اتحادیت و اجتماعیت دی مسلمانان و پمیس کے نو بیا با تشتیت اور افتراقو دا دغا اجتماعیت و دا اتحاد دا ساتلو دا پارا اللہ تعالی ہم دغا یو جبا چا غاربی جبا دا فصاحت اور دا بلاغت نا ڈکا دا سرد اختصار نا پلوی مزامینو باند مشتمل وی اور داس جبا دا چی دا ہر یو انسان پا ذہن کی کینی کما سن دے غی عدولشی کبوڑا دے اغیز دا کولشی پا خلاف دا دے نور و جبو تاسو پا دے باندے وسو کئے کدا دے چاپا حافظہ کی رازی اگر بوڑاگان کوئی پیلے چا معصومانی منشی ادو نو اللہ تعالیٰ پا دا سی جبو کے قرآن رولے گا آغا اصلی اور مرکزی لسان شا او دا نور دا غی تابی دی ہاں ہر یو جماعت تا چا دا غی لسان و جبو بدل دا اغی تا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر نائب لے گلے دے ترجمان لے گلے دے او آغا بیا دا دی ترجمانی اغی تا پا خلو خلو جبو کی کڑی دا دا اس سے کم الفاظ پختو کی دی دا دا دی ترجمانی دا کا ترجمانی ندا گو خواب عربی دا خدا ترجمانی خوب دے انداز کرے چدا موتا سنگ شروعیو چد چاکوم جبا دا پا آغا جبا کی دا دی تشریح کئی دا دی تفسیر کئی دا دی ترجمانی کئی اللہ تعالی دے امت ندا کار واغست خدا سے ندے چی تاسو مانے سوک سوالو کی چی بیاد نبی علیہ السلام تر قیامت پوری دا ٹھول مخلوق دا پارا پیغمبر دے مختلف جبو آلے دی بیا خود قرآن دا سمرا غلے وے دا سمرا غلے وے دا سمرا غلے وے بیا بے اجتماعیت نو او نبل جبا یا دیگی دا پختو یا والا رسالت نشی یادولے اور دے قرآن تو گورے دیرش پاری قرآن دا سنگ دے انسان پا ذہن کی دا حفظان پا ذہنوں کے ناستے کے ناستے بڑاگان از دا کولشی دا و تمخی دا ناستی ما شمال از دا کولشی پا خلاف دا نور جبنا یاد و ساتین خدی بنیاد دا غسوال سکنی شکول ورپسی مسئلہ دی اللہ تعالیٰ بیانی چھ گورا تاس تر ما سمر چلے کنا سمر نعمتون میں تاسو لدر کری دی سمر نعمات شامل حال ستاسو گرزی گری دی ہر یو انسان دی دا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتون مخی دے کی پل زان تا دیو گوری اولاد تا دیو گوری کور محلی تا دیو گوری اور دا اللہ نعمتون تا دیو گوری چی دا غی تقاضا دا دی چی دا انسان دا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کی دا اللہ تعالیٰ دا نعمتون شکریہ صرف دانا دا چی شکر الحمدللہ یو دلائیو کرو اور پسید وگی دنو گوز کے شکر الحمدللہ شکریہ تا استقبلا معلوم دا چی دا دی نعمتون شکریہ صدا چی دا دغا مالک پر مونگانی کم حقوق دی اگا حقوق منگا دا کی چی کم حقوقم دا دغا مالک پر مونگانی دی چی دا مونگ لکم نعمتون را کئی آغی مالک اگا حقوق منگا دا کو او صحیح دا بندگا اظہار منگو کچھ او دا زمان مالک تے گرے پا دے دغا کی غلامان اور دے عام و کسانو کی یو تن تا پر احسانو کی نو غلام پا کم انداز داغا بندگی کی غلام خلا پری دا موت آزادیو چی منگ سر سوک احسانو کی نمنگا کم طریقہ داغا پولان دے اختیارو انسان دے سو چکی تا لے سر دم رغم تا احسان کرے دے اور دا اللہ احساناتو تو گورا احساناتو تا دایو جنت دے گورا نو دا غیت قاضا دادا چی من چوبیس گھنٹے دا اللہ تبارک و تعالی فرمان برداری کو او جر دم دا اللہ دا حکم نغال ناڑو لیکن من گورو قدم پا قدم بانے دا اللہ حکم نمون پا امال کو او دا اللہ تعالی دا حکم نمون نغال ناڑو ذین نمبر اللہ تعالی منگا و تاسو توجہ دی طرف ترالی پس سرا پا دا تکلیفون سرا مصیبتون سرا ہر یو انسان بانے چی تکلیف راشی دل دا وقت سوچ پکار دے دا دین مخی اللہ تعالی امم سابقہ و واقعات بین کری دی اغی سر اللہ تعالی سکری دی قرآن در تا وقت وقت دا غی حالات بیانی نچا غی سر اللہ تعالی سکری دی نو دا دین عبرت غسل پکار دی دیتا تذکیر بی ایام اللہ وی دا ایام دو مانی دی یو دا دی چا اللہ تعالی کم نعمتون پتا با نکری دی دا یاد کا اور سو کا دا اللہ تعالی شکریہ دا کا یا کم از کم مخی امتون سر چا اللہ تعالی سکری دی اور غی لے کم عذابون اور کری دی دا مخی تراولا اور دا اللہ تعالی نے یرو کا اور ہاں کارونا پریدا چکم کارونا سبب دا عذابون دا پارا گرزی دلیو دا غی بیان اللہ تعالی کی خواہ اور بیا ور سرا واقعات اور انگے واقعات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار تاس ہونا ویلی دی چی چونکہ مدینہ منورہ کی زیادہ تر یہودیانو اگئی سر قرآن خطاب کئی دا اگئی دا بشران واقعات ہوتا بیانی دا اگئی حقا نقصانات ہوں اور تخیج استاس مشرانو کم نقصانات کرو نو دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واقعات او دا دی نروس نور امثال ام اللہ تعالی بیانی چی گورا دی قومون سر ما سکڑی دی نو تاسو کو تلگو گو رہے کنا نو تاسو لی دا سی کارنا کوئی دا اسو مزامین پا دی کے بیانی گی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را الله تعالى عالم دي ومعنى دي كلماتو دا حروف مقطعات تي پدي باندې تفصيلا بحث تل شوی دي کتاب دا کتاب عظیم الشان دے ہاضا کتاب دا کتاب عظیم الشان دے وڑ کے کتاب دے قرآن منگ ہوتا تو اڑ کے کتاب کہتا اڑ کے کتاب دے انزل نہ ہو پیغمبر علیہ السلام تو وہی چلا لے گلے دا کتاب ماتا دا کتاب مارولی گئی لے کتا دے پیغمبرا خسر پارا دا کتاب را لے گلے شہ دے چپال مارو کہ بیک دوں یا زیادہ نہ زیاد پسل 200 روپے بے وقل جماعت کی بیکی دوں د دې لپاره دا کتاب راغلی دی یا د قسمونو لپاره راغلی دی چې کله ضرورت د قسم راغی نو مونږ به مسکې کېدو چې راشه په دې باندې لاس کېده یا د بل کار لپاره داسې راغلی دی چې ورکه زما دا قیدي چې ظالم بند دی چې د دې ظالم د خلاصولو لپاره سې چلو کړو قرآن نه خپله تپوس وکړه تسل الله را لېږلی الله تعالی دغې حکمت بیانوي د تخرج الناس د دې لپاره چې وباسي ته خلق په سبب د چا سره د دې قرآن سره مینه ظلمات د تیرو د کفر نه علم نور رڼا د اسلام ته د قرآن مقصد دا دی چې انسان د تیرو نه وځي او دې رڼا ته راشي محترم د دې لپاره دا دی هغه حکمت شه چې الله دې لرا لېږلې دي تیرې عامې دي د کفر دام تکې تورې تیرې دي اور دارنګې د ګناهونو دام تکې تورې تیرې دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د یو انسان نه ګناه وشي د ده په زړه باندې یو تور داغ ولګي نقطه ولګي که چېرته دې نیک اعمالو کې خدا داغ لري شي او که دې همدغسې بد اعمال کوي نو ورسره دا داغ سیوا کېږي نو خبره مې دا وکړه چې دا ظلمات او تیرې دا د کفر هم دي اور دارنګې د ګناهونو تیرې هم دي نو د قرآن نزول کې حکمت دا دی چې په دې سره به الله تعالی دا انسان د خټو نه راوباسي د تیارو نه به راوباسي رڼا طرف ته به راځي دا حکمت دی دا دې لپاره نه دي چې دا نورې خبرې ما مخکې بیان کړې اصل شی دا دی نو څنګه یو سړی د تیارو نه اوسي د تیارو نه به دې رڼا ته څنګه راځي چې اول تیاره خو پیژني چې دا تیرې دي نو چې یو سړی تیارو پیژني او د هغې د حقیقت نه خبر شي نو کوشش د دې خبرې کوي چې د هغې نه بیا ځان وباسي نو راځئ چې دا تیارې خو پیژنو چې دا تیارې څه دي مونږ تیارې نه پیژنو مونږ تیارو او بناور پسې شه اول دا شی پیژندل غواړي نو تا ته به خپله پته ولګي چې دا قرآن د تیارو نه څنګه وباسي رڼا ته خدا چې تو باسي 50 سره په دې قرآن سره دا خلک د تیارو د کفر نه نور د اسلام ته غوره ظلمات جمع ذکر کړی دا او نور چې دا مفرد بیان کړی دی ځکه د کفر انواع ډېر دي د کفر انواع ډېر دي یهودیت دی عیسائیت دی شرک بت پرستی داسې ورپسې شه د دنیا انواع دي د چا د کفر او اسلام خو یو دی که نه هلته نور مفرد بیان کړی دی او ظلمات جمع بیان کړی دا او دا چې اوباسي دا قرآن مجید یو انسان د چانه د تیارو نه رڼا ته اوباسي نو په سبې اوباسي بإذن ربهم وحكم او په توفیق د رب دوی بإذن ربهم په توفیق د رب دوی چې رب دوی دوی سره خپل توفیق شامل حال کی نو یو انسان به د تیارو نه وځي سر مخو گوای چې دا الله تعالی مدد او توفیق نشته نو بس په کلا رکین چې کله دا الله تعالی مدد او توفیق وي بیا به سړی وځي خو دې مدد او توفیق طرف ته خو به رغبت پکاري کنه دې ته خو به رغبت پکاري کنه چې کله دې طرف ته سام اعلان پیدا شه رغبت پیدا شه نو ګوره چې الله دې څنګه وباسي الى صراط العزیز الحمید لار د هغه ذات ته الى صراط لار د هغه ذات ته وباسي دا قران د تیرونه رڼا ته یعنی لار د هغه ذات ته العزیز چې هغه غالب دی په سبا باندې یعنی زورور دی بدلا وسونکي دی د هر کسان نه چې څوک ایمان پاغ نه وروړي کافران نه الله تعالی انتقام اخلي دوی نه بدلا اخلي الحمید اور دا اللہ تعالیٰ ستائل شوی دے کسوک دا اللہ تعالیٰ مدح نہ بیانی صفات نہ بیانی اللہ تعالیٰ محمود دے دا غچ دے کا نستائل کی گی کہ انسان نے کئی ہر یو پانم دا اللہ تعالیٰ ستائل کی یواز اس ستائل چی دا کنا پدی دار و مدار نہ دے اس دا غلار دا غزات چی تاسوے دے پکاو چابانی ضرور دے یعنی بدلب آخری دا غا کسان نہ چکم کسان پا اللہ ایمان نہ روڑی دنیا کیم چپکڑی دی اور آخرت کو خود معلوم خبر دا او ستائل شوی دے دا اللہ تعالیٰ یعنی ستائنه د سوک کئی من آمن بیهی کمو کسان چې پا اللہ ایمان روڑے دے آغا کسان دا اللہ تعالیٰ صفت بیانی دا اللہ تعالیٰ حمد بیانی دا عزیز ذات سوک دے اللہ دے دا عطف بیان نوکل اصطلاح کی ہوئی اللہ تعالیٰ دے دا اللہ تعالیٰ چی دے کنا چی کم کسان ایمان روڑی نا غنب بدلاف لی او سوچی ایمان پر آڑی اغیر ستائنه کئی اللہ دی آغا اللہ تعالیٰ لہو چی دا دبت سروف و پی اختیار کی دی ما تمام آغا سیزنا فی سماواتی چی اسمانونو کی دی او سجی پس کی دی پس مکہ کی دی از مکہ کی چی سمر سیزنا ایدار چا پت سروف کی دی دا اللہ پاسمان کی سمر سیزنا دی یادو ساتے پدی باندی اموری تکوینی سمر چی دی اگی باندی اختیار دا غیر نشتا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پی اختیار کی دی او دا اللہ دی تصرف لان دی مجازی تصرفاتی کمنگل سور زیرا کری دی اغزان لے امتحانات دی وویل للکافرین او تبعید لپاره د کافرانو من عذاب شدید دو وجد عذاب سخنا د سخ عذاب دو وجد تبعید چاله د کافر تباہ او کافر د کافر ځکه چې همیشه غریب په جهنم کې ګرو دي او دومره سخ سخ عذابونه دي چې ډیر زیات تباہ دے دي مسلمان خو اول با الله تعالی او سره احسانو کی غره ما ملب ور سرو کی او کده قانون مطابق دبان سزا او خې جیوم هغه به موقت یو سورځي وي او بیا به خپل جنت ته راځي الذین دا کافران چې دا تبعی الله تعالی دا غي بیانې دا کم کسان دي سوچو پیدا سوق دي یستحبون الحیات الدنیا چې غي ورکه ژوند دنیا ژوند دنیا ال الاخره په اخره بس دا یو صفت چې دنیا بس دک کمی دا اخرت ته میجت نشته کافر دا وي مسلمان د دنیا د پاره هم کار کوي زیات کار دي چاره پاره کوي د اخرت د پاره کوي دا نه چې د دنیا د پاره بټک نه کوي دنیا هم کوي لیکن زیات کار د اخرت سره وي او بل د دنیا دا کار چې کینو دام دی د پاره کوي چې اخرت په دغه خیسته شي کار دنیا غټینو د دې د پاره غټی چې اخرت په خیسته شي د قارون په شان جمع کول نه کوي چې بس دغه دنیوي زندگی او اخرت د پاره ځان لسنه کوي احادیث او کرازی یو تن بس الله تعالی حاضر کی داسې د دې غډوري د بچی مر پوچې غونډې وشي وي وای کنه تعالی ما دادر کړو خدایا تا لس را کړې ما ته سل جوړې کړې دي تا سل را کړې ما ته زر جوړې کړې دي کوم کمال چې خدای ما ته حاصل د دنیا په جمع کولو کې داسې مې وکړ داسې مې وکړ داسې مې وکړ الله به دا خبرې پرې د دل ته سړي دې دې کې سړي نو دې به خدای د لسره مې سل جوړ کړې دي دې به خپل منتر وي الله به دا خبرې پرې د دل ته سړي څه شی دې مخ را لګلې دي نو بیا به څنګه خپل نی سړي ملائکو ته به حکم کوي چې وېتاړې وېتاړې راځه نا په لبه بیا راځي دا کوم کسان دي چې هغه خپل ژوندۍ د دنیا د پاره تبا کړی دا او آخرت لې سنې کړی خو هغه دي چې ځان سره دا دنیا یو سي او دنیا غره دا سړي شوړې چې توای کړی په لبه دې مکان دا چولې قبر ته راځي هغه ځان له طریقې دا ويصدون عن سبيل الله او دیمره کوي خلک د چانا د دین د الله تعالی نه کوم کسان چې د دین کار کوي نو دوی لګي غم نه کوي دنیا دار ته تاسو غره چې ورنږدې شي نو تاسو به هم خمګيره کی فلا خو خود دغه سي کار نه کوي چې تاسو هم ځان سره بیکار کی یاد وساتئ چې کم سړی محض دنیا غرضی محض دنیا او دا دنیا ځان له ذریعہ د پاره د نجات نه ګرځي هغه سړی سره چې کینې نو بس ته هم دغه سي په دغه لین باندې وته روانه حسن بصری سے واقع بیان کړ په خوا مې درته ویل و يبغونها او لټوي د چاله را دي تین درا ای وجن کوګواله کوګواله څه ته وای چې دا دین تابع کی د چا د خواهشات او خپلو دین تابع کی د خواهشات او خپلو خص هو چکه نن منګ دین د خپل خواهشات تابع کړو منګ خپل خواهشات د دین نه دي تابع بای داشه که دین ور سره موافقت کوي حکومت او که دین موافقت نه کوي نو دین هغه طرف ته کېدو زه بیا دا کار کوم تاسو سوچو کې تاسو د دین تابع تاسو د خپل خواهشات تابع چې دا نفس او شیطان درته سوي کنه چې څنګه مو غړی نو هغه سي غړی غي خو چرته هم داسې نه کوي چې دین مونږ ته سوي شریعت مونږ ته سوي نن ټول د دې تابع دي دا ټول د دې تابع دي دا ول نه واخلي تر اخره پوری ويبغونها لټي دي دین لرا ای وجن کوګوالي می سمانا وکړه تابع کول د دین د خواهشات او خپلو بس کوشش د دې خبرې کوي چې دا دین د خپلو خواهشات او پسنجه کې واجی او خپل خواهشات تر طرفی چرته داسې نه کوي همیشه د پاره چې کله د قربانای وخت راځي نو مونږ چاړو ته دین په حکم باندې کړو مړای ولا بوسو د دین په حکم باندې همیشه مونږه چړې او توري چلو چرته هم مونږ په خپل خواهش باندې توري نه چلو مونږ خپل خواهش نه زبا کړي د خپل خواهش لا الټه په نورې خبرې کې مونږ اجازه ته نه ورته دي اجازه په الله ورکه رسول الله ورکه د دې سيزونو اجازه کم ځای راغله کم ځای ثابت اولایک ادا کا سانفی ظلالم بای دای په گمراه لری کی دی دای لری دی خوخه لری دی الله وی د دین نصر لری دی داسې لری دی و ما ارسلنا من رسول و ساتمه مسله چې تاسو ته هر یو پیغمبر چې الله تعالی کوم قوم ترا لګلې دی دا قوم چې کوم مرکزی شبو هم دغه مرکزی شبې سره را لګلې دی چې اغه په دې مسایلو باندې پوي کی او اغه ته وضاحت کی لا دلته راځه هغه ته مزبینې مې ته وما ارسلنا من رسول بس جوابونو مونږ نه لېګلې یو پیغمبر خو الا بلسان قومه مگر په غلغت د قوم خو چې قوم کې کم مرکزی ژبه وي تاسو وایئ کنه چې زمونږ مرکزی ژبه کومه ده مرکزی ژبه تاسو ته یاد ده مرکزی ته دی سرکاری وي سرکاری باندې پوهیږي هغه ارز ولا ګډوډ کی نو معنا دلته چې کومه مرکزی ژبه ده عربو کې سمره ژبه وي مرکزی ژبه کومه ژبه ده حجاز والو یاد دي درته الله تعالی وي په دې کې مراله لېګلې صرف اوس مثلا دا عرب دي او پیغمبر ورته جمی راشي پیغمبر ورته جمی راشي ایو ی الله یو دی هغه وی چې دی نو خبر امن دې نه خبر چې الله دې دا نه سوي هغه دې په پښتو باندې پوئږي یا چې دې کنه هغه سوي هغه چرته بل چې پکې دی ور پسې دا غلی ونه په جواب کې راشي علي ونه جواب پیږي نه تاسو هغه د دې نه غره ته سرکاري کوي چالتو ورته دا گاډي ځوان نه هغه زړه خبر چې دا گاډي ځوان څه شي خپل کار وکي نه چې کوم شپه دا کې الله تعالی را لګلې دې سره پاره لیوبین لهم دیر پار چه بیان کی چاہتا دوی تا آغا احکام چه دیکھتا حکم دائی کڑی شوی دیو دا آغا سیزن نای منا کی چه داگی نمانا شو باشا کرنا باشا وائل اگر چاہ پر حقی اچھنی تو کماج بھی حق بولو آو بیازا بھی حقا تقماز پر حقی اچھنی تو کبھر بولو حاجر بلسان قومی سر پارا لیبین لهم دیر پارا چه بیان که حقا مامورات چه دی قوم تکم یعنی کم احکام چه دی قوم تا متوجی دی یا دی کم سوزن منشی دی چه دابا کوئی و دابا نکوئی نو خیر داد نکولو والا ٹکت دی وقت خلقو کٹ کرن اگه پسیم بڑی بڑی فیذل اللہ د دین رسول الله تعالی کوم راکای منا غزو کې شاو چې وګاړي مان ادا دا چې کوم سره په خپل په دې زلالت کې خوشاله دین الله تعالی په القاد شبهات سره شبه او تواچی مسکرو دي ويهدي اور الله تعالی توفیق ده هدایت ورکای منا غچاته شاو چې وګاړي او هو العزیز اور دا الله تعالی زور اور دې سو کوم په د باندې زور اور نشتا الحکیم الله تعالی حکمتون والا دې ولقد ارسلنا موسى لغلم موسى عليه السلام بآياتنا فهاغا آياتنا اور معجزات اخبرو سرا دي موليك چلار شالك دي خلق توايا ان اخرج قومك چوباتت دا قوم فل پداوت سر من الظلمات رکفرن الى النور دين تا اسلام تیرا ولا وذكرهم او یاد قط دوی تب ایام اللہ نعمتنا دا اللہ تعالی و عبرتناک واقعات دا فخان امتنا ایام دو مانی کڑی بی نعمتنا هم دیو عبرتناک واقعات دا امبنو کمنا ان فی ذلک بشک بدی کلا آیات لکل صبار شکور خام خاد لایل دی پار دی چا هر هغه کس چې صبر کوي انکه پتا اته د الله تعالی او شکریا ادا کوي انکه د نعمتونو د الله دی وایس قال موسی لقومی یاد کا هو چې موسی علیہ السلام پر قوم ته ذکرو نعمت الله یاد کې نعمتونو د الله تعالی علیکم پتا سو هغه څومره نعمتونو دی خو دې ته ګورا از ان جاکم تاسو اخلاص کوي من آل فرعون د قوم د فرعون نه اسومونکم چې رسول تاسو سو الا عذاب ناکار عذابنا ويذبحون ابناءكم على الول بيزام نستاس مخک تفصیل کې رشوی دي ويستحيون نساءكم خدمت به غسته د خزو استاس نه استاس د خزونه خدمت غسل د دین غټ به حیاي به نور دي ايو به حیا کول به زنا نه استاس او فی ذلکم اور پدی کارون کې بلا اون یو امتحان د الله من ربکم د طرف در استاس نه خوازین دو امتحان به امتحان کې الله تعالی چوي ذان را الله علم نے فمانا دے کلمات کتابن دا کتاب عظیم و شان دے انزلنا ہی لے کچرا لے گلے دے مندہ داتا لے تخرج الناس لے دا پار جو باسک خلق من الظلمات دے تی ارود کفرن الى نور رنا دے اسلام تا خب اذن ربهم پتوفیق در رب دے الى صراط العزیز لار دا حق ذات تجا زور اور دے پاہ کسانو چی ایمان نراری بندبت ناخی الحمیس تا لے شہد سوک چاچی ایمان روڑے دے غیست تا نکی اللہ دا اللہ تعالی دے اگا اللہ لہو ما فی سماواتی جدد پہ اختیار کی دے اگا سزن چی اسمانونو کی دی وما فی الارض سجی پزمکو کی دی وویلن او تبائی دلیل کافرین دا کافرانو دا پارا من عذاب شدید دو وجدہ سخ عذابنا الذين ذاك سان يستحبون الحياه الدنيا جوړګي دي ژوند دنیا له اخره په اخره ويصدون عن سبيل الله من کي خلق د دین د الله تعالی نه ويبغون اي وجالت دي لره کوواله يعني د دین تابع کي ته خواهشات خپلو اولائک فی ضلال بعید ذاك سان په گمراهی لري کې د حق نو امر سنان لي ګلی مؤمن رسول او پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبر قوم په لوي بين لهم دي لپاره چې بیان کړي دي د هغه احکام چې کوم امر دي ته شوی د حکم یا منع شوی دي فیذل اللہ من یشاء پس اللہ تعالی بلاری کی خطا کی پہل قاد شبہات سراغتن جو غالی اللہ تعالی گمراہ کول دا غوی ہدی ہدایت کی اللہ تعالی یعنی توفیق دے ہدایت ور کی اگہ جات جو غالی وہ هو العزیز و اللہ تعالی ذو رور الحکیم خاوند حکمتوں دے ولقد ارسلنا الیکم موسی علیہ السلام بیااتنا ہغی انعامات سرا یا غ معجزات سرا او دام معجزات سرا انا خی قوم کا چو با ستدا قوم دے چاند تے رونا رنا تا وذکرهم او یاد کدوی تے بی ایام اللہ نعمتنا انعامات باری تعالی یا ہغ واقعات ان فی ذلک بشک پدی کے دلائل د پار د هر صبر کو ان کی دی او هغه کس چې دی شکر کو ان کی پس باندې پدی نامات او اس قال موسی یا کاو چې موسی علیہ السلام قوم پر ته یاد کہتا سو نعمت الله تعالی چې تاسو سره کړی دی اذن جا کوم چې تاسو یو بچ کړی وي ساتلې دي چانه خلاص کړی د آل د فرعون نا یسومونکم چې رسول تاسو نه کار عذابونه او یذبحون ابناکم زامن استاس ولالون ویستحیون به حیا کولی نساکم بی بیان استاس او فی ذلک مو پدی کے بلان امتحان من ربکم دی طرف در استاس نازین بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ د دین مخ کې د دې بیان وشو چې الله تعالی انسان ته نعمتونه یاد کړي د دې لپاره چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کړي او پرون دا غي تفصیل بیان شو چې شکریا د نعمتونو دا د سنا عبارت دا الله تعالی چې دا نعمتونه د صد لپاره پیدا کړی دي په هغه ځایونو کې د دې صرف کول او د دې لګول دي الله تعالی روغ بدن را کړی دی دا کوم ځای لګول پکار دي او د دین علاوه چې نور څومره نعمتونه دي دا کوم ځایونو کې لګول پکار دي په داسې مقاماتو کې د دې دا صرف دې ته شکریا وی لیکيږي دا دغه نعمتونو شکریا ده او کله دا سمو کې چې الله تعالی مون ته بیان د واقعاتو د عموم سابقو کې چې مخکې څومره امتونه تیر شوي باغی باندې عذابونه راغلي وو د دې عذابونو سبب سو د دې عذابونو سبب کفر او شرک اور دارنګي ګناهونه وو چې مونږ او تاسو د دین عبرت واخلو او د هغه کارونه مونږ منشو چې کوم کارونه دا سبب د هلاکت د پخوانو قومونو ګرځېدلی په دې آیت کې چې دا اوس کوم تلاوت شو عام اعلان د الله تبارک وتعالى د طرف نه کیږي چې کوم یو انسان د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي نو دا وعده ده چې زه به دا نعمتونه د ده سیوا کړم کوم یو انسان چې هغه د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي نو الله تعالی ورسره دا وعده کوي چې دغه نعمتونو کې به زه ستا کمې نه راولم دغه نعمتونه به زه ستا سیوا کوم څومره که د جان مسله ده که د مال مسله ده او که نور مسائل دي څومره زیات چې په دې کې هم څه کیږي صرف د الله د پاره کیږي نو د دې نعمتونه دا نور هم الله تعالی سیوا کوي لیکن کوم یو انسان چې هغه د الله د نعمتونو بې قدري وکړي او داغې ناشکری وکړي نو بیا الله تعالی وایي د دغه کس لپاره سخته سزا ده دله به زه سزا ورکوم حضرت عیسی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وایي چې ستا نه وروسته داسې امت راتلونکې ده چې هغه به ډېر زیات عاقلان او هوښیاران وي داغې با په هر څه کې فایده وي چې کله دوی له زه نعمتونه ورکوم دوی به داغې شکریا ادا کوي اور کلا چې پدای باندې تکلیفونه بیمارای سخت راشي ردی په پاغه باندې صبر کوي په شکریا دا کول کې هم د دې خېګړه دا بلای دا او چې کلا په دغه تکلیفونو بیمارو مصیبتونو باندې صبر کوي نو پدې باندې هم الله تعالی دوی له ثوابونو ور کوي او دا ورته وی حضرت عیسی علیه السلام ته الله تعالی چې دا پوهه دې لما ور کړی دا عقل او پوهه ما ور کړی دا چې په هر حالت کې دغه انسان تابع فرمان دا الله تعالی وي که یو طرف ته نعمتونه ډیر شي دې شکریا ادا کوي دا د کامیابی ده اور بل طرف ته کب تکلیفونه راشي دې وی دا د الله تعالی د طرف نو دا کم تکلیف چې ما ته را رسیدلې ده دا تقدیر کې زما لیکلیو کدا ټول کائنات را جمع شي اور د دې مخې تراغله وي خدا تکلیف په زمانه رسته شوی نو هر یو تکلیف چې په کومه موقع باندې الله تعالی دې چا د پاره مقرر کړی دی نو دا تکلیف څوک د دن لري کول نشي کدا ټول دنیا جمع کې خو یاد وساته دا تکلیف لري کول نشي حدیث کې راځي چې کومه خوشحالي الله ستاره پاره لیکلې ده کومه احسانات لیکلې دي کدا ټول دنیا جمع شي هغه څوک منه کول نشي دا مؤمن به د غشاني ک تکلیف د ته هر څه راغلو نو د عقیده ده چې دا د تقدیر غشه ده کما هر څومره د دې لپاره تدبیرونه جوړول خو زما تدبیر د تقدیر په وړاندې بے بس ده او دا د تقدیر تکلیف ما ته رسیدلې ده نو ګوره دې کوم فائدہ شو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مسلمان شان ساجی بده کدی طرف ته خوشاله راشي شکریا ادا کی کدی